wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Biało-czerwony plac z Piłsudskiego. Polska świętuje 107. rocznicę niepodległości. Żadna opcja polityczna nie ma monopolu na patriotyzm, mówi w Gdańsku premier Donald Tusk. Tragedia na Kaszubach. Nie żyją dwie nastolatki. Autem kierował 17-latek. Trwają obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości. Punktem kulminacyjnym jest odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Właśnie głos zabiera prezydent Karol Nawrocki, a wcześniej w towarzystwie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego wręczył generalskie awanse. Na placu Piłsudskiego jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jakie słowa padły ze strony prezydenta. No, Karol Nawrocki w mocnych słowach mówił o historii, jak nasz kraj po 30 pokoleniach starań naszych rodaków w jeden wiek upadł pod naporem trzech zaborców, no a potem 5 kolejnych pokoleń było skazanych na walkę o to, co dla każdego państwa najważniejsze, o niepodległość. 5 pokoleń Polaków gotowych do walki powstańczej i insurekcyjnej w kolejnych powstaniach narodowych. 5 pokoleń Polaków gotowych do ciężkiej, pozytywistycznej pracy dla wspólnego domu, którym miała być odrodzona Rzeczpospolita. A prezydent nawiązał też do współczesnych czasów i mówił, że Polacy chcą dzisiaj sprawiedliwości, ale bezpartyjnych szopek, chcą niższych rachunków za prąd, chcą lepszej edukacji dla swoich dzieci i mniejszych kolejek w szpitalach. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. W obchodach Święta Niepodległości w Gdańsku bierze udział premier. Donald Tusk mówił, że to dzień, który powinien łączyć wszystkich Polaków. Podkreślał, że żadna opcja polityczna nie ma monopolu na patriotyzm. Chcielibyśmy, żeby tego dnia i zawsze, kiedy skupiamy się pod biało-czerwoną, nikt nikogo nie wykluczał, żebyśmy wszyscy z taką samą dumą mówili to słowo ojczyzna. Nikt nie ma prawa wydzierać drugiemu Polakowi biało-czerwonych symboli. Niech nikt tego dnia nie podnosi głosu na drugiego Polaka. Nikt nie ma monopolu na patriotyzm. Jesteśmy wspólnotą. O patriotyzmie mówił też dziś Jarosław Kaczyński. Podczas spotkania z młodzieżą prezes PiS powiedział, że patriotyzm to uczucie, które charakteryzuje ludzi, którzy są moralnie wyżej rozwinięci. Za godzinę ruszy z centrum Warszawy Marsz Niepodległości. Jak piszą zachodnie media, jedna z największych demonstracji prawicy na świecie. Na miejscu jest nasz reporter Józef Niewiarowski. Marsz Niepodległości jeszcze nie ruszył. Właściwie zaraz zacznie się pierwsza część uroczystości, czyli wspólny różaniec. Wcześniej gromadzili się ludzie, formowały się sektory. Pytałem uczestników o to, czy według nich to bardziej polityczny, czy bezpartyjny marsz. Uważam, że to jest jednak marsz patriotyczny. Zgniły Zachód z dokładnie nas tak. Ja jestem przeciwny Unii Europejskiej. Zielony Ład jest szaleństwo. Dajmy może panu się powiedzieć. Tylko jedna rzecz. Nie mierzajmy tutaj polityki. Uczcimy to święto narodowe. Policja prosi o przestrzeganie zasad. Obowiązuje zakaz pirotechniki oraz latania dronami nad centrum stolicy. Dwie nastolatki zginęły w wypadku w miejscowości Kurowo na Kaszubach. Samochodem kierował 17-latek, powiedziała nam Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-letni kierujący bez uprawnień zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Śmierć na miejscu poniosły dwie pasażerki pojazdu, 16-latka i 17-latka. Kierowcy pobrano krew do badań, które mają ustalić, czy był pod wpływem alkoholu bądź innych substancji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, wysoko w górach śniegu, na termometrach od 6 do 11 stopni. Zapraszamy do reklamy. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, zachwycający komfort, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie – A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Uwaga, dostępność limitowana. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2, grafitowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem taniej. Black Weeks w Media Expert. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, twój bank polski. Ho, ho, ho, jazda do Carrefoura. W Black Friday wszystkie czapki, szaliki i rękawiczki w ofercie 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 15 listopada. Carrefour Black Friday. Nieprzyzwoicie tanie prezenty. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Co ty robisz? A jak to co? Ćwiczę czołówkę Disney Plus, żeby lepiej prezentować ofertę. Chyba dawać w prezencie. To też. Disney Plus na rok w prezencie dla nowych i obecnych klientów Wektry. A w nim hity filmowe, nowe seriale i produkcje oryginalne, takie jak Lilo i Stitch, Breslau czy Thunderbolts. Zadzwoń na 601-601-601 lub sprawdź na wektra.pl. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Fantastyczna wiadomość od Toyoty. Wróciła wielka wyprzedaż, jaką pamiętamy. Znów dostępna jest niemal pełna gama modeli od miejskiego Aygo Cross i hybrydowego Yarisa, po eleganckie Corolle czy ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross. Te legendarne, niezawodne, innowacyjne i stylowe auta z rocznika 25 czekają w doskonałych cenach, z korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się, największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy na muzyczne spotkanie z rodziną Pospieszalskich, której pytania w związku z książką Pospieszalscy Rodzina zadawał Michał Nogaś. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił zespół złożony z 12 członków rodziny Pospieszalskich. Słowa Krzysztof Kamil Baczyński. Muzyka Mateusz Pospieszalski. Przejrzysty trzepot jest jak natchnione ciepło. Nad ognia złotą wełną dziewczynko, która fruwasz na ptaki rozmnożona, jak biały pył czy obłok. Promień ścieżek jak złoto na skrzydłach. Jesteś, ileż muzyki. ciepłej, utrwalony powietrzem, ptaku białego pyłu. Czym jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej, u ptak, a tu miłość. Czekanie toczy smutek pośród organów blasku, jak dym usmukłe laski lub słupy srebrnych puchów, jak bąki grających duchów. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej, utrwalony powietrze. Agnieszki Osieckiej, Pospieszalscy. Wielkie brawa. A ja w drugiej godzinie naszej rozmowy ponownie zapraszam tutaj do mnie panów Jana, Marcina i Mateusza oraz Marcela Woźniaka, Pospieszalskiego, autora książki o Pospieszalskich. Wróćmy na nasze fotele. Jeżeli pozwolicie, to dam wam chwilę odsapnąć i Marcela zapytam teraz o taką rzecz. Czy kiedy zabierałeś się za pracę nad książką o rodzinie Pospieszalskich, dużo o nich wiedziałeś? Nie. I uważam, że to było moje błogosławieństwo. Swoją drogą to też dziwne, tak was widzieć teraz tutaj, siedzących na widowni. Nikodem, Basia, Ewa, Mikołaj, Łukasz, Lidia, Karol. Zdałeś test. Tak, dziękuję. Nie wiem, czy wstecz bym też powiedział jeszcze według daty urodzenia, ale to już odpuśćcie mi, proszę. Nie do końca wiedziałem. nie wynikało to z ignorancji, tylko po prostu z tego, jak to jest niezwykła historia, bo ileż znam osób, nie wiem, z branży muzycznej, czy z branży dziennikarskiej, czy z branży wydawniczej, które po prostu nie miały pojęcia o, nie wiem, o etapach kariery muzycznej każdego z was, czy o tych wszystkich różnych perypetiach, tak jak się te kariery przecinały między muzykami. Nawet z panem Michałem Urbaniakiem, który tutaj jest z nami na sali. I ja się tego dowiadywałem z czasem. Nawet Mateusz, chyba ci kiedyś powiedziałem to, że ja miałem to szczęście, że ja nie wiedziałem aż tyle, nie? Że jakby nie czapkowałem ci podług tak. Twoich... Ja myślę, że to o to chodziło też w pomyśle na twoją osobę, dzięki pani Hani. W związku z tym to też chodziło o to, żeby nie być obciążonym pod żadnym względem. I to uważam, że to był wybór w ogóle ekstra, bo stałeś się takim nawet psychologiem pospieszalskich. Terapeutą. Właśnie. Później się rozliczymy, Mateusz. Tak, to... Ja przypomnę, że my spotykamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w związku z książką Pospieszalscy Rodzina. Marcel Woźniak ją napisał. Książka ukazała się pod patronatem programu trzeciego. A co cię najbardziej, nie odkłada jeszcze mikrofonu, proszę, interesowało, ciekawiło? Czy było coś, o co bałeś się pytać? Szczerze, bałem się, jak rozmawiać o polityce, bałem się, jak rozmawiać o różnicach, a przede wszystkim miałem jakieś swoje stereotypowe podejście do rodziny i wiary. Byłem jednym z tych ludzi, którzy z niżej nie mają problemu, ale... patrzą w pewien sposób na pewne zjawiska. Ponieważ ja nigdy nie byłem człowiekiem głębokiej wiary, ani nie znałem ludzi głębokiej wiary, to miałem po prostu jakieś stereotypowe, ktoś powie lewackie, chociaż nie wiem, jak to jeszcze nazwać, patrzenie na różne zjawiska. Liberalne, niech będzie. Dziękuję, Janku. Jan się jakoś wyraźnie ożywił teraz nad książki. Czytałeś? Polecam. I szczerze, dla mnie było niezwykłe to, jak... Ja pamiętam, właśnie spytałem Mateusza na pierwszym czy drugim spotkaniu, z jakimś takim swoim, no mówię, jakimś takim durnowatym podejściem, próbując jakoś tak porównać to z czymś, co znam, czyli że dwaj bracia mają jakieś różne część światopoglądu, czy część przekonań mają różną, no to tak chciałem zarzucić takie pytanie dziennikarskie, żeby zobaczyć, gdzie tu jest konflikt między braćmi. A Mateusz tak na mnie spojrzał i powiedział, ale w ogóle o co ty mnie pytasz, nie? W sensie, ja go spytałem i co by się musiało stać, o co byście musieli się pokłócić, żebyście nie rozmawiali ze sobą jako bracia. I Mateusz powiedział, ale jak ja mam nie rozmawiać z Jankiem? Ja wiem, że czasami ze mną nie rozmawiacie. Czasami, nie? Ale jak w każdej rodzinie coś się wydarzy, prawda? No ale, więc właśnie. Ale nie ma, że on, tak pamiętam, spojrzałeś na mnie i mówił, ale jak miałbym nie rozmawiać z moim bratem? Przecież to jest oksymoron po prostu. Jak można nie rozmawiać ze swoim bratem? I to się tak później potoczyło w taką opowieść o miłości, w której widzę tych panów, chłopaków, mężczyzn, którzy mówią do siebie zdrobnieniami. Janku, Mateuszku, Pawełku, Karolku. I tam jest tyle miłości w tej historii, że dla mnie, ja do dzisiaj jeszcze to chyba procesuję, ile miłości jest w tej rodzinie. To jest dla mnie nie do... Jest to najwspanialsza rzecz, którą chyba dała mi ta książka, szczerze mówiąc. Naszego spotkania... Brawa. A to już trzeba grać. Ja tylko to powiem. Michał, tylko po tym, co on powiedział, to właściwie już tylko muzyka. Znaczy, nie, ja spokojnie. Chciałem tylko dodać do tego, bo właśnie, no puenta, nie puenta. No to jest kwestia, bo to brzmi jako coś, właśnie to, co powiedziałeś, że jak to ja bym nie mógł rozmawiać. Dlatego, że przecież wiadomo, no nie zgadzamy się w wielu kwestiach, na przykład światopoglądowych, czy coś tam. No nieważne, no z czymś się nie zgadzamy. Natomiast nie wyobrażam sobie absolutnie, żeby popaść w jakiś konflikt taki, to totalnie mur wybudować, zabetonować. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, że to, o czym Marcel mówi, no to jest coś takiego, że tak jak mówiłem o tej wielodzietności, że wcześniej coś niewyobrażalne było, że ktoś może być jedynakiem, co jest oczywiście też normalne, tylko że dla mnie wtedy to było niewyobrażalne. I to, o czym Marcel mówi, też jest niewyobrażalne w stosunku do innych, że ktoś może być zacietrzewiony na kogoś, z kim się nie odzywać, kogoś nie lubić i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale ja teraz się zwierzę z mojego takiego myślenia o was. Przypomnę, że słuchamy tej rozmowy z rodziną Pospieszalskich 11 listopada, w jednym z najważniejszych dni w roku, jedno z dwóch najważniejszych świąt państwowych. Ja mam takie określenie, że rodzina Pospieszalskich jest jak Polska. To znaczy, że ludzie różnych poglądów, mających różne podejście do wielu bardzo ważnych spraw, są ze sobą dla, a nie pomimo, w tym sensie, że to jest silniejsze, więzy krwi, miłość jest silniejsza od podziałów. Ale czy wy sobie potraficie wyobrazić taką sytuację, albo czy znacie takie przypadki, że ludzie jednak z powodu różnicy poglądów bliscy sobie nie rozmawiają? I jak temu zaradzić? Nie wiem, może niech kupią książkę. To jest merkantylna odpowiedź. Product placement, oczywiście tak, tak. Są, no są takie rodziny, ale mi się wydaje, że tym, co Marcel powiedział najlepiej, no to jest świadomość własnych korzeni. Nie można się wyrzec siebie, nie można się wyrzec własnej tożsamości. I stąd wynika i szacunek, i ogromna wyrozumiałość, i pewien cierpliwość. O, to jest to, co kiedyś udało nam się namówić jeszcze żyjącego księdza Jana Twardowskiego. To było jakoś naprawdę w ostatnich dniach jego aktywności poetyckiej, żeby napisał dla nas tekst. Do naszej kolędy. Chcieliśmy, żeby on, bo byliśmy zainspirowani jego tam kilkoma takimi zwrotami, jakiś dwuwiersz nam chodził po głowie z jakiegoś innego jego utworu, żeby dopisał do tego, żeby z tego powstała kolęda. I tak powstała kolęda, która płynie z wysokości i uczy miłości. Ale tam jest takie piękne motto: daj nam Boże wiarę, wiarę zawsze żywą, zdrowie na święta, dla bliskich cierpliwość. No i ta cierpliwość jest tym minimum, które zawsze przy najgorszych sytuacjach powinniśmy zachowywać i nam się chyba to uda. No ale prawda jest właśnie tutaj też taka, że my te kolędy, jak śpiewamy, no to podzieliliśmy na zwrotki, na duety. I Jankowi i Basi, jej córce, trafiła się zwrotka: osioł pewny siebie, wół zarozumiał. Dobrze, a ja teraz chciałem powiedzieć, że wiesz, rozmawiamy teraz tak jak o tym, jakby to była bułka z masłem, a to nie jest bułka z masłem. To znaczy, że musimy wykonać pewien trud, też trud takiego wewnętrznego przebaczenia, pogodzenia się z tym, że jesteśmy tak różni, że nie przekonamy się do końca, tak? To jest coś, z czym się zmagamy wszyscy w życiu publicznym, w życiu takim przyjacielskim i tak dalej. Coś, co wydaje mi się, jest w tej chwili kluczowe. Myślę, że jest coś, oczywiście to, o czym cały czas mówimy, jest coś więcej, co pozwala nam powrócić pomimo. Tak, to pozwala nam. No więc właśnie. To nie jest bułka z masłem, tak? To nie jest bułka z masłem, nasze bycie jako rodzina, nasze bycie jako zbiorowość, rodzeństwo i tak dalej. Natomiast wysiłek pewien do ciągłego jakby powrotu do wspólnoty, do korzeni jest bardzo istotny. No tak, no bo życie i nie tylko nasze, i my, każdego z nas, to nie jest telenowelą po prostu. No i to jest, że wszystko piękne i ładne. No tak samo w naszej rodzinie, no co jest? No problem polega na tym, że nasze zawody też się bardzo różnią. Między tym, co wybraliśmy, jaka droga jest Janka, jaka jest nasza, moja i Marcina i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy ludźmi publicznymi. Na przykład Janek jest czasami odbierany przez pryzmat Marcina. Marcin jest odbierany przez pryzmat Mateusza, łącznie z tym, że mylą nasze zdjęcia nawet w publikacjach, a ja jestem odbierany przez pryzmat Janka. Też jest o tym w książce, że albo wy pospieszalscy. Spotkałem kolegę w pociągu, rozmawiamy i tak dalej, zresztą osoba publiczna również i mówię, no ale ja tu poza sobą w pociągu nikogo nie widzę z pospieszalskich. No i jakby ta książka też jest o tym, że różnimy się, tak jak sam jak powiedziałeś, no. My się różnimy jak społeczeństwo, ale że jesteśmy tymi, którzy rozmawiamy ze sobą po prostu. I gramy, jak widzę. I gramy razem właśnie na scenie. Ale mnie się wydaje, że tajemnica polega na tym, żebyśmy nie zerwali fundamentu kulturowego, cywilizacyjnego, wynikającego z wiary, wynikającego z dekalogu, wynikającego z tych fundamentów, które tworzyły naszą cywilizację. No problem polega na tym, że, bo Michał, bardzo dobrze, bardzo piękne, dziękuję ci za tą metaforę, że trochę jesteśmy jak Polska. No tylko, że widzisz, pytanie, dlaczego nam się udaje, albo dlaczego myśmy mimo różnych pęknięć czy napięć jednak cały czas trwamy i jesteśmy ze sobą bardzo mocno i te więzi są ogromnie silne i trwałe, że nie trzeba tłumaczyć podstawowych rzeczy, że nie było zerwania kulturowego, rozumiesz? Dziś obserwując rzeczywistość wokół nas, w pewnym momencie okazuje się, że mówimy już różnymi językami. Mówimy jako nie wiem, grupy ludzi, środowiska, pokolenia, tak? No akurat szczęście takie, że należymy do tego pokolenia, w którym opieramy się na fundamencie, na pewnym trwałym cywilizacyjnym, kulturowym fundamencie i w którym również takie pojęcia jak wybaczenie, jak wyrozumiałość, jak cierpliwość mają... I rodzina. I rodzina mają... Rodzina, rodzina. Czyli jak się kłócicie, to potem miłość braterska was godzi, tak? Może i tak. No tak. Słuchaj... Trochę nie macie wyjścia, ja rozumiem. Się zgodzić, trzeba pojutrze zagrać razem koncert. Na przykład. Trzeba szybko się pogodzić. Nie. Ale bierze... Janek... Nie można dać złego przykładu dzieciom. Mateo, no co? Poza tym bierzemy instrumenty i wiecie co? Tu się też wiele rzeczy wyjaśnia. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Poza tym wszystkim ta wspólnota przeżywania, wspólnota estetyki też jest bardzo istotna. Nie godzimy się na byle jakość, na płaskość, na kicz. I to nas też łączy, tak? Tutaj po prostu się zgadzamy na 100%. A teraz bym chciał na chwilę, jeżeli pozwolicie, zmienić temat i zapytać Janka, jak to było śpiewać po niemiecku w czerwonych gitarach? Mogę ci pokazać. Chętnie, nie, tak. Nie, błagam, nie wykupię. No nie, ale to się rzekło. Ale bracia mi tego nie wyrazi. Proszę o klaski, Kinder, proszę bardzo. Musiałeś nam to zrobić. Tak. Niech to ma walor edukacyjny. Ja czekaj, dobra. Przed państwem były członek czerwonych gitar, a właściwie Rote Gitaren. Tak było. Es ist aber unmöglich. Wenn der Wind auf dem Meer schlafen geht und ein Traum wie von fern zu mir geht. Słuchajcie, przez Warszawę przechodzi Marsz Gena... Niepodległości. Dobrze. Teraz! Powiem tak, Gena nie wydłubiesz, no. Kommen mich mit zum jenem Ort. Dort, wo die Zeit immer verweilt. Ein Augenblick bringt uns zurück. Państwo, no, sami tego chcieliście. Od razu widać i słychać, że babka Niemka. Chociaż 11 listopada 1918 roku zaczęliśmy rozbrajać Niemców, to rozbrójcie mnie z tej gitary. Jan Pospieszalski jako były członek czerwonych gitar w wersji niemieckiej, wschodnio-niemieckiej. Michał, przepraszam. Die Rote Gitarren aus Volksrepublik Polen. Danke schön. Und nicht auf Wiedersehen. Jan Pospieszalski, tak, już zapraszamy do nas. Czy wy mieliście taki pomysł, chociaż Janek wcześniej się wyrwał, żeby całe życie iść też jako muzykująca rodzina, czy każdego ciągnęło w swoją stronę? Jak to było? Mateusz. No to jest indywidualna sprawa. Ja sobie jako dziecko, jak już wszyscy zaczęliśmy grać, ja sobie nie wyobrażałem życia bez muzyki. I następnym elementem to było to, że jeżeli właśnie nie muzyka, o czym powiedziałem, to plastyka. To wszystko nas otaczało w domu i łącznie z tym, że jak wszyscy poszli do szkoły, to ja już się nie mogłem doczekać, że pójdę do szkoły i skomponowałem nawet piosenkę. Ale nie o szkole, tylko o tym, co chciałem przeczytać, a jeszcze nie znałem liter do końca, chociaż już tam dukałem i tak dalej. Jak przyszło do podpisania się, po jednym z koncertów naszego zespołu rodzinnego, który nazywał się Niedzielna Szkółka Ojca Stanisława, ja się podpisałem Mateusz, ale SZ było w odwrotne strony. I skomponowałem tak w tym... Tak po węgiersku powiedział. Tak po węgiersku i skomponowałem wtedy utwór pod tytułem Marsz Psa Pluto. Mogę go zaprezentować, ale poprosimy. Nie będę robił. Oczywiście. Go. I w języku polskim. To teraz Marcinek. Jak wiadomo, pies... Tam już... Dysonujące to jest. Przepraszam bardzo. Kadencja zwodnicza. Chciałem tylko powiedzieć o tym ostatnim akordzie, bo nie wiedziałem, że trzeba wrócić na tonikę. I tak zostało. Puentując to twoje pytanie, jak już jako dorośli ludzie odwiedziłem już jako mające żony dzieci, no to wiadomo, wpadałem do taty. Ja jeszcze wtedy paliłem papierosy. Tata znowu palił do końca życia, od 60 roku życia, bo wcześniej mama mu nie pozwoliła, bo palił na studiach i powiedziała, jak nie rzucisz palenia, to z tobą nie będę. No i rzucił to palenie, ale wrócił po 60 roku życia. I co, i tak siedzieliśmy w kuchni już po śmierci mamy, dlatego mógł tata palić. Bezkarnie w kuchni, mówi, i wiesz, ja to sobie nie wyobrażałem, że wy wszyscy będziecie muzykami. Bo oczywiście w głowie miał to, że w tę plastykę, architekturę i tak dalej. I część z naszej rodziny poszła w tę stronę. Między innymi Karol po połowie. Janek też po połowie, ale zarzucił. Karol nie zarzucił. Gra na tubie, gra na altówce, komponuje i jeszcze dwie orkiestry dęte prowadzi i jeszcze metaloplastykiem jest. No tak, ale się jeszcze były te historie literackie, to też istotne z takich rzeczy, z takich oczekiwań rodziców, no to pamiętam, jak tata na przykład poprawiał mi wypracowania albo pokazywał mi, jak sformułować, jak pewne takie polonistyczne zwroty. Bardzo tego kręciło. Należał do Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. Spotykali się, nie wiem, debatowali o sztuce, o literaturze. Także ten element, ten wątek literacki też bardzo nas gdzieś tam w domu zaraził. Pamiętam, Elka i Joanna też pisały świetne wypracowania, miały dobre oceny z polskiego. Janek, a ty nie myślałeś o tym, bo tutaj Mateusz podawał przykłady, żeby zarzucić publicystykę i wrócić do grania? Z muzyki się nie wyrasta. Znaczy, z muzyki się nigdy nie rezygnuje. To jest trochę tak, jak z na rowerze nauczysz się jeździć. Natomiast rzeczywiście ostatnia moja aktywność, bo prowadzę od półtora roku swój własny kanał na YouTubie. Natomiast bardzo często jestem zapraszany na spotkania autorskie, gdzie biorę gitarę i te spotkania przeradzają się we wspólne grania. Ja na swoje spotkania autorskie zabieram saksofon. No właśnie. Ja nie mam spotkania. Marcin zapytał, czy grasz na spotkaniach autorskich czerwone gitary po niemiecku? Ale... nie, po niemiecku nie, ale nie. Jestem... może to jest pomysł, żeby również w Republice Federalnej Niemiec zacząć takie spotkanie prowadzić. No, no ciekawe. No. Chciałem powiedzieć, że ta książka właśnie nie jest o tym. Nie jest o tym, ta książka nie zawiera żadnych elementów publicystycznych i to jest właśnie atutem też tego, że nie mówimy własnych zdań na temat tego, co kto powinien i jak powinno co wyglądać. Natomiast opowiadamy tylko o nas, o rodzinie, o tym, co przeżyliśmy. I o życiu, tak. I jeszcze kończąc wątek muzyki, bo wy opowiedzieliście o swoich początkach. No, Janek wcześniej, bo od niego się zaczęło. Mateusz powiedział, że sobie nie wyobrażał, a w twoim przypadku jak to było, Marcinie? W moim przypadku rzeczywiście to są jakieś dźwięki zasłyszane we wczesnym dzieciństwie, które cały kraj krążyły. Też malowałem jak wszyscy. Nawet muszę powiedzieć, że moim wielkim idolem takim malarskim był Stanisław Nowakowski. Do 15 roku życia malowałem kopię Nowakowskiego. Niektóre, no nie powiem, żeby się ktoś pomylił, ale były bardzo bliskie tego, co mój mistrz, że tak powiem, tworzy w sensie wyrazu, w sensie estetyki. No ale później przyszły historie takie, że stwierdziłem, że muzyką, w której na pełni mogę się wyrazić, jest muzyka jazzowa. I tu chciałem jeszcze raz wspomnieć osobę, która siedzi tu w pierwszym rzędzie i która jest moim wielkim, wielkim mentorem muzycznym, najwspanialszym przyjacielem muzycznym. Jestem zaszczycony jego przyjaźnią i pracowaliśmy przy wielu projektach. I ten człowiek też pokazał mi wielki świat jazzu. Dzięki niemu zagrałem z takimi postaciami jak Lenny White, jak Alphonse Muzon, jak, no muszę tu całą plejadę wymienić. I między innymi z Wojtkiem Karolakiem też dzięki. Michał Urbaniak. Chciałem bardzo Michałowi podziękować też za to, że otworzył mi też umysł na pewne myślenie o muzyce. Pewne myślenie o muzyce jako o z jednej strony spontanicznej twórczości, ale także twórczości, w której jest element takiej artystycznej prawdy, tak? I to jest coś fantastycznego. Jeszcze jest tutaj jedna osoba, która też jest jakby symbolem tej mojej muzycznej drogi. To jest Edziu Sosulski. Nie wiem, czy Edek Sosulski gdzieś tu jest. Jego syn dzisiaj nagłaśnia. Edziu Sosulski nagrywał pierwszą płytę zespołu, który stworzyliśmy wspólnie z Mietkiem Szcześniakiem, z Joachimem Menclem, z Piotrkiem Jankowskim. To jest zespół Nila FM i zaczęliśmy taką drogę, która, można powiedzieć, zaczęła grać piosenki chrześcijańskie, ale właśnie z nimi piosenki, to były utwory jazzowe. Chodziło o to, żeby twórczość, która jest twórczością, można powiedzieć, otwartą na Pana Boga, stworzyć w jak najlepszym artystycznie gatunku. I to moje życie było rozpięte pomiędzy Fryderykami za produkcję, bo to są płyty Ani Jopek, Mietka Szczeciaka. Chciałem też podziękować tym fantastycznym artystom, z którymi pracowałem. No, mógłbym troszeczkę jeszcze tu postacie wymienić. A z drugiej strony salki katechetyczne. właśnie z tym zespołem. Kocham ten ale to jeszcze muszę dodać do tego, Marcinowi tego może nie wypada powiedzieć, ale było coś takiego, że okres przełomu, później lata 80., początek lat 90., to był taki czas, kiedy bardzo silne były właśnie te takie ruchy młodzieżowe, trochę oazowe, grające na gitarach, piosenki religijne, często tworzone przez ludzi mało wprawnych i literacko, i muzycznie. W związku z tym, no było to tak, często ocierało się to o szmirę, myśmy nazywali to katoszmira czy katolipa. I nagle w ten świat wczesnych lat 90. wkracza środowisko, które Marcin tutaj wymienił, New Life M, środowisko ludzi, którzy z bardzo wysokiego poziomu i dobrych kompetencji muzycznych zaczynają tworzyć ten nasz polski CCM, czyli Christian Contemporary Music. Marcin w jednym z wywiadów zapytany, jak to jest, że tacy fantastyczni muzycy, tak świetnie grający, postanowili poświęcić się pracy dla ewangelizacji i grają muzykę z przesłaniem, czy ewidentnie ewangelizacyjną. Marcin powiedział, a przecież wokół mamy tyle tej takiej katolipy. Marcin mówi, Pan Bóg wreszcie zatrudnił fachowców. To się gdzieś zakończyło takim dużym wydarzeniem, które co roku odbywa się w Rzeszowie. Tam jest chór, orkiestra symfoniczna, fantastyczni muzycy z całego świata. I tak dalej, i tak dalej. To ja mam do was pytanie w takim razie, bo wy przede wszystkim przez lata graliście razem tiebreak WW, prawda? WW pyta autor książki Marcel Woźniak. WW z przerwami, tiebreak z przerwami do dzisiaj się pojawia, nagle wyrasta spod ziemi i gracie koncert. Ja mam do was pytanie, jak to jest z bratem jeździć w trasę? Jak to jest z bratem, z którym się siedziało kiedyś w domu przy choince? Mieć jednocześnie partnera, przyjaciela, z którym się jeździ po Niemczech, po Danii, po całej Polsce, w tych różnych składach. No ale przecież w tym zespole, który dzisiaj jest, to jest nie jeden brat. No właśnie. No to jest właśnie, to jest dokładnie to samo. Ja nie widzę żadnego problemu. No lider się zmienia, ale jakby te wątki muzyczne, cały ster jakby muzyczny jest taki sam. I tu nie ma tego, że ktoś jest bratem czy nie. Przecież ja nie widzę różnicy. No już nie chcę nazywać tego górnolotnie, ale tutaj nie ma różnicy. No, między nie tym, ma taryfy jest, ulgowej. Bo nie ma taryfy ulgowej. To jest, jak już o tym wspomniałeś, no to ja na przykład z Wagleskim gram 40 lat i to jest tak, jakbym grał w rodzinie. No, to zespół jest też muzyki młodzieżowej to jest ciągle. Tak, zespół ciągle 40-lecie, tak? Ale ja chyba jedną rzecz muszę dopowiedzieć, tak słuchając was i waszych opowieści, że myślę, że to jest kwestia przeznaczenie albo dobrze pojmowanego losu, czy fatum, no bo wychodziliście z domu w Częstochowie, każdy szedł w swoją stronę, a finalnie i tak wróciliście i gracie razem. To znaczy chyba po prostu nie mogło być inaczej. Znaczy my się nigdy nie rozstaliśmy, że mieliśmy... Mówisz, bo wróciliśmy. To była ciągłość. Przecież pierwsza płyta kolędowa powstała w 90. bodaj pierwszym roku. I jak wracaliśmy, nie wiem, chyba nie było sezonu bożonarodzeniowego, w którym byśmy chociaż dwóch czy trzech koncertów kolędowych nie zagrali. Chciałem jeszcze oddać głos moim kolegom z radia, ale każą mi kończyć, więc może już przy okazji będzie okazja, żeby Zosia Sylwin i Piotrek Mec o coś pospieszalskich spytali. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Marcel Woźniak napisał książkę Pospieszalska rodzina. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja bym chciał teraz zaprosić na scenę w kolejności wyczytywania, żeby też były oklaski, bo za chwilę wspólnie znów dla nas wszystkich zagrają w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie programu trzeciego. Oni się naradzają, co będą grać. A ja zapraszam. Wokal i flet. Lidia. Wielkie brawa. Basia. Także wokal. Nie powtarzam nazwiska, bo jest oczywiste. Basia Ewa. Instrumenty klawiszowe. Łukasz na fortepianie. Mikołaj na skrzypcach i kontrabasie. Nikodem na perkusji. Franek na kontrabasie. Karol na tubie i altówce. No i ta trójka, która była tu z nami, też wielkie brawa dla nich. Na gitarze Jan, wielkie brawa. Na skrzypcach i gitarze basowej Marcin, a wokal, saksofony, klarnet basowy Mateusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Thank you. gdyby tak do siebie, do siebie, do siebie, do siebie i ze sobą tak. Choćby w niebie. na na la la e ma la finna ma la finna na la le le le le alla ma ne na me ta ta ni na na ta sei ya dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig sei ya ma na ma na me na pe ya le le le ya ma na na na si na le ta ti de de de ta ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Proszę Państwa, Pospieszalscy, wielkie brawa jeszcze raz. Mam krótkie pytanie do artystów i do publiczności, bo jesteśmy już tu długo. Czy chcemy coś na bis jeszcze, zanim się rozejdziemy? Bo jeszcze Was czeka podpisywanie książek na dole. Ale dobrze, grajcie. Jeszcze jedno nagranie. Tak, Pospieszalscy, wielkie brawa. Nasi znajomi górale powiadają, nasz nie sztuka napytać, co byśmy zaczęli grać, nasz nie sztuka napytać, jak już skończył. Łez. Nie ma takich smutnych chwil, których nie uleczy mój ból. Wstanę, ach, poderwę się, pootwieram wszystkie drzwi. Dobry Bóg przebaczył mój grzech. Wielbię Cię, Panie mój, chcę się przytulić do Twoich stóp, tańczyć dla Ciebie chwały pieśń. Wielbię Cię, Panie mój, chcę się przytulić do Twoich stóp, tańczyć dla Ciebie chwały pieśń. Panie mój, chcę się przytulić do Twoich stóp, tańczyć dla Ciebie chwały pieśni. Nie ma takich gorzkich łez, nie ma takich smutnych chwil, których nie uleczy mój wóg. Wstanę,

chciałbym tylko powiedzieć, że jeden motyw z tego utworu, a konkretnie przerywnik, to jest zagranie Michała z utworu Nirvana, tak? To jest żywcem Michał ukradziony od ciebie. Bardzo wam dziękujemy i się kłaniamy, bo to się nigdy nie skończy. Pospieszalscy, wielkie brawa. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. To była zima stulecia. Pod tą górę nie mogę podjechać, bo jest tak ślisko. I ja mówię, słuchaj, wracamy do domu. Nie jedziesz. Nie, on jedzie. I jak wyrzucam męża, bo nie chcę go już wieźć, a on będzie czekał tu na okazję. Ja już byłam tak wściekła, że ja mówię, jedź. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Air Fryer Tefal XXL z podwójnym koszem, aż 11 litrów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 499 z kodem taniej aż o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! A gdybym miał robota, pokazałbym wam teraz... Profesorze, robota można dostać. Na zawsze i zupełnie za darmo. Zarejestruj szkołę w bezpłatnym programie społecznym Roboty do Szkół. Zbieraj punkty i otrzymaj nowoczesnego robota edukacyjnego Astorino. A potem programuj, symuluj procesy przemysłowe, ucz się w praktyce. Nowoczesna pracownia robotyki to duma szkoły i świetnie przygotowani uczniowie. Wyślij zgłoszenie już teraz. Szczegóły na astorino.com.pl. Astorino. Zaprogramuj marzenia na przyszłość. Tu Nula Stankiewicz. Z wielką radością wraz z Włodzimierzem Nachornym zapraszamy Państwa na koncert promujący nasz nowy album Bliskość Ciszy. To będzie wieczór, podczas którego piękne słowa i melodie oraz emocje nie rywalizują ze sobą, tylko współistnieją. Dla Ciebie dziś kupiłem tych chryzantem pęk. A tutaj jabłka z drzew postrącał wiatr. Sobota, 22 listopada, godzina 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl. Do zobaczenia. Prosty? Prostszy? Najprostszy. Tylko teraz wybór staje się najprostszy w wyprzedaży rocznika Bike. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Zaskakująca cena? Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele bike w ofercie wyprzedaży rocznika. Liczba samochodów ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. W MediaMarkt wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy.